مجھے درے بلانا مدنی مدینے والے، مجھے درے پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بن دل تیرا ٹھکانا بن دل تیرا ٹھکانا، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، تیری جب کے جید ہوگی جب میری عید ہوگی، تیری جب کے جید ہوگی جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میری جس قدر ہے دینے نے سبھی مدنی برقع پہنے، میری جس قدر ہے دینے نے سبھی مدنی برقع پہنے، ہو کرم شجے زمانہ مدنی مدینے والے، ہو کرم شجے زمانہ مدنی مدینے والے، مجھے درے پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، تیرے غم میں کاش آتا رگِ گئی گھڑی گرفتا، غمِ مال سے بچانا مدنی مدینے والے، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بہنوں, نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے, زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے, لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. حضرت سیدنا ابو المظفر محمد بن عبداللہ خیام سمرقندی علیہ رحمت اللہ قوی فرماتے ہیں, میں ایک روز راستہ بھول گیا, اچانک ایک صاحب نظر آئے اور انہوں نے کہا میرے ساتھ آؤ. میں ان کے ساتھ ہو لیا. مجھے گمان ہوا کہ یہ حضرت خضر علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہے. میرے استفسار یعنی پوچھنے پر انہوں نے اپنا نام خضر بتایا. ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے. میں نے ان کا نام دریافت کیا تو فرمایا یہ الیاس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہے. میں نے عرض کی اللہ عز و جل آپ پر رحمت فرمائے, کیا آپ دونوں حضرات نے سرکار کائنات شاہ موجودات محبوب رب الارض و سماوات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہوا ارشاد پاک بتائیے تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں. انہوں نے فرمایا ہم نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل نفاق سے اس طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے. نیز جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھلوا لیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ساقیے خوزے کوثر پہ لا کو سلام, دونوں عالم کے سرور پہ لا کو سلام, جس کا ابر کرم سب پہ سا یا پیگن, ایسے پیارے پیغمبر پلا کو سلام, جس کی خوشبو سے پیدا کی گلی یا بسے, ایسے جس میں معطر پلا کو سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بہنوں, صلی اللہ علی محمد پڑھنے کی عادت بنائیے اور اپنے اوپر رحمتوں کے خوب خوب دروازے کھلواتے چلے جائیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے خوب خوب پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صاحب قرآن مبین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ منبر اقدس پر جلوہ آفروز ہوئے، ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے اچھا کون ہے؟ سبحان اللہ، کتنا پیارا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے کہ لوگوں میں سے سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا، لوگوں میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بہنوں، خوب ثواب لوٹنے کی نیت سے بیان کردہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ نیکی کی دعوت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اس روایت میں سب سے اچھے آدمی کی چار خصلتیں، خصوصیات بیان کی گئی۔ ایک آش یہ خاصیات، یہ عادات و اطوار ہمارے بھی ہو جائیں۔ چنانچہ بکثرت تلاوت قرآن کرنے والا، خوب پرہیزگاری اختیار کرنے والا، سب سے زیادہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والا، اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے والا، یہ چار عادتیں، بکثرت تلاوت قرآن، خوب پرہیزگاری، سب سے زیادہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، یعنی صلہ رحمی کرنا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بہنوں، واقعی یہ چاروں نہایت ہی عمدہ صفات ہیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ ان چاروں کے فضائل تو سنیے۔ چنانچہ بکثرت تلاوت کرنے والے کی فضیلت میں یہ روایت سنیے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب عز و جل اسے حلہ یعنی جنت کا لباس پہنا، تو اسے کرامت کا حلہ یعنی بزرگی کا جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا، یا رب عز و جل اس میں اضافہ فرما، تو اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا، اے رب کریم تو اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کثرت سے کہ قرآن پڑھنے والے سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، اے قاری قرآن، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا، اور ہر آیت پر اسے ایک نعمت عطا کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اکاش ہم روزانہ کم از کم ایک پارہ پڑھنے کی ترکیب بنائیں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اگر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اپنا اس طرح معمول بنا لیں کہ اذان ہونے سے جماعت ہونے تک، یہ اسلامی بھائی بالخصوص اور اسلامی بہنیں بھی ایسا کر سکتی ہیں کہ جیسے عصر کی اذان ہوئی، عصر کی اذان کے بعد جماعت میں کم و بیش 15-12 منٹ ہوتے ہیں، تو اس دوران اسلامی بھائی پاؤ پارا پڑھ لیں، اسلامی بہن بھی پڑھ سکتی ہے، پھر اسی طرح مغرب کے بعد تو ٹائم نہیں ملے گا کیونکہ مغرب میں اذان کے فوراً بعد جماعت ہے, عشاء میں اس طرح کر لے, اذان کے بعد پاؤ پارا پڑھ لے جماعت سے پہلے, اسی طرح فجر میں, اسی طرح ظہر میں. تو یوں روزانہ ایک پارا با آسانی تلاوت کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے روزانہ تین آیتیں قرآن مجید فرقان حمید سے ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ اور تفسیر خزائن العرفان یا نور العرفان کے ساتھ پڑھنے کی ترکیب بنائیں. انشاءاللہ عز و جل قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ نور قرآن سے سینہ بھی منور ہوتا چلا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پرہیزگاری اختیار کرنے والا بھی کیسا بخت بیدار ہے. پرہیزگاروں کو آخرت میں کامیابی کی نوید یعنی خوشخبری سنائی گئی ہے. چنانچہ پارہ 25 سورہ زحرف آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والآخرت عند ربک للمتقین, ترجمہ قرآن کنز الایمان, اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے. حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد خوشگوار بھی سنیے اور خوب خوب نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے. چنانچہ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے. اور سبحان اللہ, رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے والے, صلہ رحمی کرنے والے, ٹوٹے ہوئے روٹے ہوئے رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو استوار کرنے والے, کتنے کتنے بخت بیدار. سبحان اللہ, آئیے سنتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلہ رحمی کرنے والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں. چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے. اور یقیناً میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بہنوں, ہر ایک کی یہی تمنا ہے, ہر ایک کی یہی تمنا ہے کہ مجھے درازی عمر بالخیر مل جائے, میری روزی میں رزق میں برکت ہو جائے. تو آئیے عمر میں اضافے اور روزی میں برکت کا نسخہ لے لیجئے. میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے, اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. نیت کر لیجئے انشاءاللہ, اگر والدین حیات ہیں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کریں گے انشاءاللہ. اور مزید ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے, اس کی روزی میں برکت ہو جائے, اضافہ کر دیا جائے, ایک تو وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور دوسرا یہ کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے یعنی اچھا سلوک کرے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں مختلف مقامات پر پردے کی حالت میں سننے والی اسلامی بہنوں, دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 صفحہ 560 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ قوی فرماتے ہیں, حدیث میں آیا ہے کہ صلہ رحم سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں وسعت یعنی زیادتی ہوتی ہے. بعض علماء نے اس حدیث کو ظاہر پر حمل کیا ہے, یعنی حدیث کے ظاہری معنی ہی مراد لیے ہیں, یعنی یہاں قضاء معلق مراد ہے کیونکہ قضاء مبرم ٹل نہیں سکتی. قضاء سے مراد یہاں قسمت ہے, اور قضا کی اقسام اور اس کے بارے میں اگر تفصیلی معلومات جاننا چاہتے ہیں اور جاننا بھی چاہیے تو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 14-17 کا مطالعہ کیجئے۔ خصوصاً مجلس المدینۃ العلمیہ کی طرف سے دیے گئے حواشی بے مثال اور متعدد وساوس کا علاج ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 49 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، جب ان کا وعدہ آئے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹیں گے، نہ پیچھے ہٹیں نہ آگے بڑھیں۔ اور بعض علماء کرام رحمہ السلام فرماتے ہیں زیادتی عمر کا یہ مطلب ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، گویا اب بھی زندہ ہے، یا یہ مراد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر لوگوں کے درمیان باقی رہتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بہنوں، آج کل بات بات پر رشتہ داریوں کو کاٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، لہذا آپس میں محبت کی فضا قائم ہونے کی خواہش کی اچھی نیت کے ساتھ مزید ثواب کمانے کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ضمن میں نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے مزید مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعی کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان فرما رہے تھے، اس دوران فرمایا ہر قاطع رحم یعنی رشتے داری توڑنے والا ہماری محفل سے اٹھ جائے۔ ایک نوجوان اٹھ کر اپنی پھوپھی کے یہاں گیا جس سے اس نے کئی سال پرانا جھگڑا کیا ہوا تھا، جب دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے تو اس نوجوان سے پھوپھی نے کہا تم جا کر اس کا سبب پوچھو، آخر ایسا کیوں ہوا؟ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان کیوں کیا، اس اعلان کی حکمت کیا ہے؟ نوجوان نے حاضر ہو کر جب پوچھا تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے جس قوم میں قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہو اس قوم پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بھائی کی بہنوں، دیکھا آپ نے کہ پہلے کے مسلمان کس قدر خوف خدا رکھنے والے ہوا کرتے تھے۔ خوش نصیب نوجوان نے اللہ کے ڈر کے سبب فوراً اپنی پھوپھی کے پاس خود حاضر ہو کر صلح کی ترکیب کر لی۔ سبھی کو چاہیے کہ غور کریں کہ خاندان میں کس کس سے ان بنے، جب معلوم ہو جائے تو اب اگر شرعی عذر نہ ہو تو فوراً ناراض رشتہ داروں سے صلح و صفائی کی ترکیب شروع کر دے، اگر جھکنا بھی پڑے تو بے شک رضائے الہی عزوجل کے لیے جھک جائیے، انشاءاللہ عزوجل سر بلندی نصیب ہوگی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیے اور جھومیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، یعنی جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالی اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے گھروں اور معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ اسلامی بھائی ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سنت و برا سفر اختیار کریں، اور اسلامی بہنیں اپنے محارم کو مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں، نیز مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے آپ کی خدمت میں ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے، طویل عرصے سے میری زوجہ اور والدہ یعنی ساس اور بہو میں خوب ٹھنی ہوئی تھی، نتیجتاً بچوں کی امی یعنی میری زوجہ روٹھ کر میکے جا بیٹھی۔ میں سخت پریشان تھا، سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کروں۔ ایسے میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ مدنی مذاکرے کی وی سی ڈی گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے میرے ہاتھ آئی۔ موضوع دیکھا تو بڑی امید کے ساتھ یہ وی سی ڈی خود بھی دیکھی اور اپنی والدہ محترمہ کو بھی دکھائی اور ایک وی سی ڈی اپنے سسرال بھی بھیج دی۔ میری والدہ کو یہ وی سی ڈی اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اسے دوبارہ دیکھا اور حیرت انگیز طور پر مجھ سے فرمانے لگی، چل بیٹا تیرے سسرال چلتے ہیں۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ لگتا ہے جو کام میں بھرپور انفرادی کوشش کے باوجود نہ کر سکا وہ اس وی سی ڈی نے کر دیا۔ میرے سسرال پہنچ کر والدہ صاحبہ نے بڑی محبت سے میری زوجہ کو منایا اور اسے واپس گھر لے آئیں۔ دوسری جانب میری زوجہ نے بھی مثبت طرز عمل کا مظاہرہ کیا اور گھر پہنچنے کے بعد دوسرے ہی دن اپنی ساس یعنی میری والدہ سے کہنے لگی، امی جان میرا کمرہ بہت بڑا ہے جبکہ دیگر گھر والے جس کمرے میں رہتے ہیں وہ قدرے چھوٹا ہے، آپ میرا کمرہ لے لیجئے اور مجھے اس چھوٹے کمرے میں رہائش اختیار کر لیتی ہوں۔ الحمدللہ عزوجل ہمارا گھر جو فتنے اور فساد کا شکار تھا دعوت اسلامی کی برکت سے امن کا گہوارہ بن گیا۔ مدنی مذاکرے کی وی سی ڈی گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کی جا سکتی ہے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی دیکھی جا سکتی ہے، سنی جا سکتی ہے، بلکہ ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ طبرانی میں حضرت سیدنا اعمش رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار صبح کے وقت مجلس میں تشریف فرما تھے، انہوں نے فرمایا قاطع رحم یعنی رشتہ توڑنے والے کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ یہاں سے اٹھ جائے تاکہ ہم اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ قاطع رحم یعنی رشتہ توڑنے والے پر آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں، یعنی اگر وہ یہاں موجود رہے گا تو رحمت نہیں اترے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بہنوں، ہم بھی غور کریں اگر خدا نخواستہ ہم نے بھی اپنے کسی عزیز رشتہ دار سے انبن کی ہوئی ہے اور خامہ خواہ کی بلا وجہ شرعی کوئی ناراضگی اپنے دل میں لے کے بیٹھے ہیں تو برائے کرم فوری طور پر سانس بعد میں لیں، پہلے اپنے اس رشتہ دار کو راضی کرنے کی ترکیب بنائیں بذریعہ فون، ایس ایم ایس، میل، جس طرح ممکن ہو اس سے رابطہ کر کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ ابھی ہم نے سنا کہ جہاں قاطع رحم ہوتا ہے فرمایا کہ قاطع رحم پر آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں، یعنی اگر وہ یہاں موجود رہے جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی مجلس سے اسے اٹھا دیا اور فرمایا کہ ہم اللہ سے مغفرت کی دعا کریں گے کیونکہ قاطع رحم پر آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں، اگر وہ یہاں رہے گا تو رحمت نہیں اترے گی اور ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنے کی صلح رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حسن اخلاق کے سات حروف کی نسبت سے صلہ رحمی کے سات مدنی پھول آپ کی جانب پیش کرتا ہوں، جسے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ نے اپنی مایا ناز تصنیف نیکی کی دعوت صفحہ نمبر 156 پر تحریر کیا ہے، آئیے اسے سنتے ہیں اور اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 569-60 پر ہے۔ حسن سلوک کے سات حروف کی نسبت سے سات مدنی پھول قبول فرمائیے۔ کسی رشتہ دار سے کیا برتاؤ کرے، کس رشتہ دار سے کیسا برتاؤ ہونا چاہیے؟ احادیث میں مطلقاً یعنی بغیر کسی قید کے رشتے والوں کے ساتھ صلہ یعنی سلوک کرنے کا حکم آتا ہے۔ قرآن مجید میں مطلقاً یعنی بلا قید ذوی القربا یعنی قرابت والے فرمایا گیا، مگر یہ بات ضرور ہے کہ رشتے میں چونکہ مختلف درجات ہیں، اسی طرح صلہ رحم یعنی رشتے داروں سے حسن سلوک کے درجات میں بھی تفاوت یعنی فرق ہوتا ہے۔ والدین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، ان کے بعد ذو رحم محرم یعنی وہ رشتہ دار جس سے نسبی رشتہ ہونے کی وجہ سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، ان کے بعد بقیہ رشتے والوں کا اعلی قدر مراتب یعنی رشتے میں نزدیکی کی ترتیب کے مطابق درجہ ہے۔ صلہ رحم یعنی رشتے داروں کے ساتھ سلوک کی مختلف صورتیں ہیں، ان کو ہدیہ اور تحفہ دینا، اور اگر ان کو کسی بات میں تمہاری اعانت یعنی امداد درکار ہو تو اس کام میں ان کی مدد کرنا، انہیں سلام کرنا، ان کی ملاقات کو جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا۔ اگر یہ شخص پردیس میں ہو تو رشتے والوں کے پاس خط بھیجا کرے، ان سے خط و کتابت جاری رکھے تاکہ بے تعلقی پیدا نہ ہونے پائے، اور ہو سکے تو وطن آئے اور رشتہ داروں سے تعلقات تازہ کر لے، اس طرح کرنے سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ اور اب تو جدید دور ہے، انٹرنیٹ، ای میل کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے اور موبائل کے ذریعے رابطے کیے جا سکتے ہیں، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مربوط رہنا چاہیے، ان کے حال احوال پوچھتے رہنا چاہیے۔ فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے بھی رابطے کی ترکیب مفید ہے۔ یہ پردیس میں ہے اور والدین اسے بلاتے ہیں، اب ذرا انتہائی توجہ کے ساتھ میرے وہ اسلامی بھائی جو آج اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بیرون ملک کے اسلامی بھائی بھی شامل ہیں اور مختلف ممالک میں موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں، وہ بھی سنیں کہ یہ پردیس میں ہے اور والدین اسے بلاتے ہیں تو آنا ہی ہوگا، خط لکھنا کافی نہیں، یوں ہی والدین کو اس کی خدمت کی حاجت ہو تو آئے اور ان کی خدمت کرے، باپ کے بعد دادا اور بڑے بھائی کا مرتبہ ہے کہ بڑا بھائی بمنزلہ باپ ہوتا ہے اور بڑی بہن اور خالہ ماں کی جگہ ہے، بعض علماء نے تو چچا کو بھی باپ کی مثل بتایا ہے، اور حدیث ام الرجلی سنو ابی ہی یعنی آدمی کا چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. حدیث پاک میں یہ مضمون موجود. اس سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے, یعنی نتیجہ نکلتا ہے, ان کے علاوہ اوروں کے پاس خط بھیجنا یا ہدیہ تحفہ بھیجنا کفایت کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رشتہ داروں سے ناغہ دے کر ملتا رہے, یعنی ایک دن ملنے کو جائے اور دوسرے دن نہ جائے, وہ اعلی حاض القیاس, اسی پر اندازہ لگا کر کہ اس سے محبت و الفت زیادہ ہوتی ہے, بلکہ اقربا یعنی قرابت داروں سے جمعہ جمعہ ملتا رہے یا مہینے میں ایک بار, اور تمام قبیلے اور خاندان کو ایک یعنی متحد ہونا چاہیے. جب حق ان کے ساتھ ہو یعنی وہ حق پر ہو تو دوسروں سے مقابلہ اور اظہار حق میں سب متحد ہو کر کام کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب اپنا کوئی رشتہ دار کوئی حاجت پیش کرے تو اس کی حاجت روائی کرے, اس کو رد کر دینا قطع رحم یعنی رشتہ توڑنا ہے. یاد رہے صلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اسی کا نام نہیں ہے کہ وہ سلوک کرے تو تم بھی کرو. یہ چیز تو حقیقت میں مکافات یعنی ادلا بدلا کرنا ہے کہ اس نے تمہارے پاس چیز بھیج دی تو تم نے اس کے پاس بھیج دی, وہ تمہارے یہاں آیا تو تم اس کے پاس چلے گئے. حقیقتاً صلہ رحم یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک یہ ہے کہ وہ کاٹے اور تم جوڑو. سبحان اللہ, وہ کاٹے اور تم جوڑو, وہ تم سے جدا ہو جدا ہونا چاہے, بے اتنائی یعنی لاپرواہی کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ رشتے کے حقوق کی مراعات یعنی لحاظ اور رعایت کرو. سبحان اللہ, کتنا پیارا درس ہے درس اسلام, کتنا پیارا مذہب ہے مذہب اسلام. کسی اور مذہب میں اس طرح کی تعلیمات نہیں ہیں جو ہمارا اسلام ہمیں دیتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, یہ مدنی پھول, سات مدنی پھول نہایت ہی توجہ کے قابل ہیں. بالخصوص یہ ساتویں مدنی پھول جس میں ادلے بدلے کا ذکر ہے, ساتواں مدنی پھول جس میں ادلے بدلے کا ذکر ہے, اس کے بارے میں عرض ہے کہ آج کل عموماً یہی ادلا بدلا ہو رہا ہے. ایک رشتہ دار اگر اس کو شادی کی دعوت دیتا ہے جب ہی یہ اس کو دیتا ہے, اگر وہ نہ دے تو یہ بھی نہ دے. اگر اس نے اس کو اس نے اس کو زیادہ افراد کی دعوت دی اور یہ اگر اس کو کم افراد کی دعوت دے تو اس کا ٹھیک ٹھاک نوٹس لیا جاتا ہے, خوب تنقیدیں غیبتیں کی جاتی ہیں. اسی طرح جو رشتہ دار اس کے یہاں کسی تقریب میں شرکت نہیں کرتا تو یہ اس کے یہاں ہونے والی تقریبات کا بائیکاٹ کر دیتا ہے, اور یوں فاصلے بڑھتے جاتے ہیں. حالانکہ کوئی ہمارے یہاں شریک نہ ہوا تو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنے میں کئی پہلو نکل سکتے ہیں. مثلا وہ نہ آیا, ہو سکتا ہے بیمار ہو, ہو سکتا ہے بھول گیا ہو, ضروری کام آ پڑا ہو, یا کوئی سخت مجبوری ہو گئی ہو جس کی وضاحت اس کے لیے دشوار ہو گئی ہو وغیرہ, اور وہ اپنی غیر حاضری کے سبب بتائے یا نہ بتائے, ہمیں حسن ظن رکھ کر ثواب کمانا اور جنت میں جانے کا سامان کرتے رہنا چاہیے. چنانچہ میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل ربا ابو داود شریف میں یوں نقل کیا گیا, حسن الظنی من حسن العبادتی, یعنی حسن ظن عمدہ عبادت ہے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے مختلف مطالب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے اچھا گمان کرنا، ان پر بدگمانی نہ کرنا، یہ بھی اچھی عبادات میں سے ایک عبادت ہے. بالفرض بالفرض ہمارا رشتہ دار سستی کے سبب یا کسی بھی وجہ سے جان بوجھ کر ہمارے یہاں نہیں آیا، یا ہمیں اپنے یہاں مدعو نہیں کیا، انوائٹ نہیں کیا، دعوت نہیں دی، بلکہ اس نے کھلم کھلا ہمارے ساتھ بد سلوکی کی، تب بھی ہمیں بڑا حوصلہ رکھتے ہوئے تعلقات برقرار رکھنے چاہیے. حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سلطان دو جہاں، شہنشاہ کونو مکان، رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات کو بلند کیا جائے، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کر دے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا جوڑے. بہرحال کوئی ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے یا نہ کرے، ہمیں حسن سلوک جاری رکھنا چاہیے. مسند امام احمد کی حدیث پاک میں انا افضل صدقتی صدقتو علی ذی رحم الکاشح، یعنی بے شک افضل ترین صدقہ وہ ہے جو دشمنی چھپانے والے رشتہ دار پہ کیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے خالہزاد بھائی جو کہ غریب و نادار اور مہاجر اور بدری صحابی حضرت سیدنا مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا آپ خرچہ اٹھاتے تھے، ان سے سخت رنج پہنچا، اور وہ یہ کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری شہزادی ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ موافقت کی. وہ طویل واقعہ ہے جو کہ واقعہ عفق کہلاتا ہے، اور اس کا تذکرہ مختلف تفاسیر کی کتابوں میں موجود ہے، کیونکہ وہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے. بہرحال یہاں جو مدنی پھول ہم نے لینا ہے وہ لیتے ہیں. تو یہ ایک واقعہ ہوا جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی. تو یہ حضرت سیدنا مصطح رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان تہمت لگانے والوں کے موافق ہو گئے. اس پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچہ نہ دینے کی قسم کھائی. اس قسم کھانے پر کہ میں ان کو خرچہ نہیں دوں گا، اس پر پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 22 نازل ہوئی، اور وہ آیت مبارکہ یہ ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں. کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں بہنوں، ایک مرتبہ پھر اس آیت مبارکہ کا ترجمہ بغور سنیے کہ ہمارا رب عز و جل کیا ارشاد فرما رہا ہے. چنانچہ ارشاد ہوا، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں. کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ میری مغفرت کرے اور میں مستح رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو سلوک کیا کرتا تھا اس کو کبھی موقوف یعنی بند نہیں کروں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مالی تعاون کو جاری فرما دیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی کام پر قسم کھائے پھر معلوم ہو کہ اس کا کرنا بہتر ہے تو چاہیے کہ اس کام کو کر لے اور قسم کا کفارہ دے۔ حدیث صحیح میں یہی وارد ہے۔ مزید فرماتے ہیں، اس آیت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور اس سے آپ کی علو شان و مرتبیت یعنی رتبے کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیات قرآنی میں اولو الفضل یعنی فضیلت والا ارشاد فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ بیاں ہو کس زبان سے مرے تبا سے دی کے اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرے تبا صدیق اکبر کا، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو، مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو، بنا پہلو محبوب خدا سیدی کے اکبر کا، بنا پہلو محبوب خدا سیدی کے اکبر کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ ایک اعرابی نے حضور نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی بات تعلیم فرمائیے جو مجھے بہشت یعنی جنت کے نزدیک اور دوزخ سے دور کر دے۔ تو پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی عبادت کیجئے، شرک نہ کیجئے، نماز پڑھیے، زکات دیجئے اور صلہ رحمی کیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صلہ رحمی کرنے والے تیری کیا شان ہے، اکاش ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ سنانا پڑھنا پڑھانا آسان ہے، لیکن جب بات آتی عمل کرنے کی تو شیطان عمل نہیں کرنے دیتا کہ تو جھکے گا، ارے غلطی اس کی ہے، تو جھک جائے گا لوگ کہیں گے دیکھو ڈرپوک ہے جھک گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بہنوں، اگر اللہ کی رضا کے لیے جھک جائیں گے تو جیسے ہم نے حدیث پاک سنی کہ من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، رفع اللہ، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ آج جھک جائیں گے، آج صلحوں کے لیے آگے بڑھ جائیں گے، انشاءاللہ عزوجل ہمارے معاشرے میں امن و سکون قائم ہو جائے گا، ہر طرف سنتوں کا دور دورہ ہو جائے گا اور محبتوں کے جام ایک دوسرے کو ہم پلانے لگیں گے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، انشاءاللہ عزوجل ہفتہ وار اجتماع میں آتے رہیں گے، مدنی چینل دیکھتے دکھاتے رہیں گے، اپنے محارم کو اسلامی بہنیں مدنی قافلوں میں سفر کراتی رہیں گی، اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، اسی طرح مدرسۃ المدینہ بالغان اور اسلامی بہنیں مدرسۃ المدینہ بالغات میں آتی رہیں گی، مدنی انعامات پا پر عمل کرتے کرتے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ عزوجل ہمارا معاشرہ سنتوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ تو سب نیت کریں انشاءاللہ عزوجل خود بھی صلہ رحمی کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں گے۔ اس ضمن میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی جو مایہ ناز تصنیف ہے نیکی کی دعوت، اس کے صفحہ نمبر 151 سے 161 تک، یعنی کم و بیش 10 صفحات شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے صلہ رحمی اور قطع رحم سے متعلق لکھے ہیں، جس میں سے میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بہنوں، اگر ہم سب اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نے صلح کرنی ہے تو انشاءاللہ عزوجل سارے معاشرے میں امن و امان قائم ہو جائے گا، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپس کی ناراضگیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تمام عزیز و اقارب رشتہ دار جب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا پیغام شیئر کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کی دعوت کی نیت سے آگے بڑھ کر اور اللہ رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے صلحوں کا ہاتھ بڑھائیں گے تو انشاءاللہ سامنے والا بھی موم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صلہ رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں تو صلہ رحمی کے بے شمار فضائل بھی منقول ہوئے، بس اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے، عمل مل جائے گا انشاءاللہ عزوجل، اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ جنت کا داخلہ بھی مل جائے گا۔ تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مدنی چینل کے ناظرین، خوب خوب خوب خوب نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے، اپنے روٹے ہوئے رشتہ داروں کو نیکی کی دعوت پہنچانے کی نیت سے ہو سکے تو یہی کتاب نیکی کی دعوت گفٹ کر دیں کہ یار وہ آپ بہت ناراض لگ رہے تھے مجھے، تو میں نے کہا کہ چلو آپ سے صلحوں کے لیے میں چلتا ہوں اور یہ ایک تحفہ بھی آپ کے پاس لایا ہوں، کیونکہ تحادو تحابو آپس میں تحفہ دو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ بہت بڑا کوئی تحفہ دیا جائے، اگر آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے وہ بہت بڑا تحفہ نہیں دے سکتے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے مختلف موضوعات پر لکھے گئے رسالے ہیں، آپ یہ دے دیں، یہ بہترین تصنیف نیکی کی دعوت آپ یہ پیش کر دیں کہ انشاءاللہ عزوجل نیکی کی دعوت میں دیے گئے مضمون یہ پڑھے گا صلہ رحمی کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اس کو بھی صلحوں کرنے کا ذہن بنے گا اور یہ بھی خود آگے بڑھے گا انشاءاللہ، اور یوں محبتوں کا پیغام عام ہوگا اور انشاءاللہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم اور زیادہ بلندی کے ساتھ لہرانا شروع کر جائے گا۔ سب نیت کریں انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آتے رہیں گے، مدنی قافلوں میں اسلامی بھائی سفر کرتے رہیں گے، دوسروں کو کراتے رہیں گے، تو انشاءاللہ عزوجل اس کی خوب خوب برکتیں پاتے رہیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آخر میں سنت کی فضیلت اور چند سنتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو خوب خوب شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے آپس میں محبت بڑھانے والے مدنی پھولوں کے گلدستے سجانے کی کوشش کرتے ہیں اور سلام کی کچھ سنتیں اور آداب سن کر عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ چنانچہ پہلے سنت کی فضیلت سن لیں۔ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد لے ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد لے ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور دعوت اسلامی کے اجتماع میں شریک اسلامی بہنوں، سلام کرنا ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ بدقسمتی سے آج کل یہ سنت بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جب آپس میں ملتے ہیں تو السلام علیکم سے ابتدا کرنے کے بجائے آداب عرض ہے، کیا حال ہے، مزاج شریف، صبح بخیر، شام بخیر وغیرہ وغیرہ عجیب و غریب کلمات سے ابتدا کرتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ رخصت ہوتے وقت بھی خدا حافظ، گڈ بائی، ٹاٹا وغیرہ کہنا ہمارے یہاں رائج ہے، جبکہ یہ بھی خلاف سنت ہے۔ ہاں، رخصت ہوتے ہوئے السلام علیکم کے بعد اگر خدا حافظ کہہ دیں تو حرج نہیں۔ سلام کی چند سنتیں پیش خدمت ہیں۔ سلام کے بہترین الفاظ یہ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی طرف سے رحمت اور برکتیں ہوں۔ نمبر دو، سلام کرنے والے کو اس سے بہتر جواب دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 86 میں، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہترین لفظ جواب میں کہہ دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلام کے جواب کے بہترین الفاظ یہ ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اور تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان سنتوں پر بھی عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بے شمار سنتیں آداب سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب، ایک بہار شریعت حصہ 16 اور دوسری سنت آداب، انشاءاللہ عزوجل ان 2 کتابوں سے بے شمار سنتیں اور آداب سیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ مکتبۃ المدینہ نے 101 مدنی پھول اور 163 مدنی پھول بھی ہمیں مختلف سنتوں اور آداب کے گلدستے عطا فرمائے، یہ بھی حاصل فرمائیے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ سنتوں کی تربیت کے لیے بہترین ذریعہ اسلامی بھائیوں کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں کے تربیت کے مدنی قافلے بھی ہیں۔ ہو سکے تو ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اپنے محارم کو ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر پر روانہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا کی خوب خوب برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک۔